drama, drama. Medalik z Częstochowy, co przynosi ze sobą każdy nowy poranek, każdy nowy dzień. Ty nie musisz tego wiedzieć, ale ja to wiem, że nie zawsze spadniesz na cztery łapy i miękko wylądujesz, kiedy wpadniesz w tarapaty. Ja drama, mam pewne doświadczenie, które było dla mnie cholernym pouczeniem. Wyciągnąłem gana, za dużo powiedziałem, jeden taki głupi numer i sobie przekopałem. Bo teraz takie gówno, teraz takie czasy. Każdy chce mieć dużo szczęścia, każdy chce mieć dużo kasy. Każdy chce być raperem, każdy raper chce być gangsta. Koło się zamyka, pętla się zacieśnia. Musisz uwierzyć, wciąż kocham cię. To był po prostu feralny dzień. Będziesz musiał się podnieść i dalej iść do przodu. Więc jeśli koniecznie się zdecydujesz, to pomyśl najpierw o tym, w co się pakujesz. Bo możesz kiedyś dostać naprawdę równo, ale już nie wstaniesz, bo wpadniesz w takie gówno jak narkotyki i alkoholizm. I całą swoją przyszłość sobie spierdolisz. Nie będę przesadzał, nie wpadłem głęboko, lecz na pewne sprawy mogłem spojrzeć szeroko. A moje sumienie bardzo ucierpiało przez gówno, w które sam się wkopałem. Musisz uwierzyć, wciąż kocham cię. To był po prostu feralny dzień. Feralny dzień.